देविका देविका देविका मंदिर है वहां पर, देविका मंदिर दर्शन करते हैं। चल चल चल चल चल चल। तेरे इश्क में गद से गुजर जाऊं, ओ तेरे इश्क में गद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूं तो मर जाऊं। कभी तो डर जाऊं, तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूं तो मर जाऊं। आज मैं बहुत खुश हूं। I feel I'm the world's most luckiest person. Hi Arush. Hi. अरे come in. Come. उसे यहाँ क्यों